2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd Najwyższy uznał za zasadny protest wyborczy dotyczący 13 komisji. Za chwilę relacja naszego reportera. Usunięto awarię SKM-ki w Warszawie, ale pociągi wciąż mają opóźnienia. Za to w terminie Żegnaj Szkoło jest wesoło. I jeden z szybszych roków szkolnych, tak szczerze, mega szybko zleciał. Bo to tylko 10 miesięcy, a reszta to wakacje i wakacje. Sąd Najwyższy uznał za zasadny protest wyborczy w sprawie błędnej weryfikacji wyników z 13 obwodów wyborczych. Chodzi o dwie komisje w Bielsku Białej oraz pojedyncze lokale do głosowania w Krakowie, Oleśnie, Mińsku Mazowieckim, Strzelcach Opolskich, Grudziądzu, Gdańsku, Tarnowie, Katowicach, Tychach, Kamiennej Górze, a także Wieńcu w gminie Brześć Kujawski. W Sądzie Najwyższym jest Witold Banach. Witku, co oznacza ta decyzja? To decyzja, która właściwie nic nie zmienia, ponieważ jak tłumaczył przewodniczący składu sędziowskiego Adam Redzik, pomyłki nie miały wpływu na ostateczne wskazanie zwycięzcy wyborów drugiej tury wyborów prezydenckich. Chodzi tu m.in. o to, że w tych komisjach choć poprawnie policzono głosy, to po podliczeniu błędnie przypisano je kandydatom. Sędzia Redzik wyjaśniał, że nie jest to sytuacja nowa. Sąd Najwyższy mierzył się z takimi problemami już wcześniej. Zapadały orzeczenia Sądu Najwyższego w 2010 roku, gdzie dochodziło do podobnych pomyłek, nieprawidłowości w wpisywaniu wyników głosowania do protokołów. Sędzia Redzik dodał, że nieprawidłowości teraz będzie badać prokuratura. Czy były to omyłki, czy to było celowo działanie, to już jest kwestia postępowania niezwiązanego z samym postępowaniem wyborczym, które realizuje Sąd Najwyższy, ale postępowanie, które prowadzi prokuratura. Dziś w sumie sędziowie kwestionowanej przez rządzących Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przeprowadzą jeszcze dwie jawne i 15 niejawnych rozpraw w sprawie protestów wyborczych. Witold Banach, dziękujemy za relację. Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. To była 8 próba odebrania zeznań od byłego ministra sprawiedliwości. Komisja przegłosowała wniosek do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka PiS na posiedzenie. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówiła, że chodzi o wystąpienie do prokuratora generalnego z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Wniosek o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobro. 6 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wnioski uzyskały większość. Posłowie wyznaczyli dzisiejszy termin przesłuchania 3 tygodnie po ostatnim nieudanym podejściu. Pociągi jeżdżą już przez stację Warszawa-Praga po nocnej awarii systemu sterowania ruchem. Niektóre składy są nadal opóźnione, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Na godzinę 7.20 było 40 opóźnionych pociągów. Teraz sytuacja się stabilizuje, ale prace są jeszcze do wykonania, aby umożliwić przejazd zgodny z rozkładem jazdy. Informacje o opóźnieniach znajdziemy m.in. na portalu pasażera. A są to już pociągi pod wakacyjnym nadzorem. Dla uczniów prawdziwe lato zaczyna się dziś po południu, chociaż w szkołach jeszcze trwają zakończenia roku, uczniowie odbierają świadectwa, a nauczyciele podziękowania. Myślę, że to był jeden z szybszych roków szkolnych, tak szczerze, mega szybko zleciał. Dosyć łatwe, o dziwo. Chociaż 8 klasa. No tak, 7 uważam, że była cięższa. Kwiaty, prezenty. No dla wychowawczyni i jeszcze 2 nauczycieli. Za całą przekazaną nam wiedzę, za podejście do uczniów, no myślę, że jest za co dziękować. Wakacje rozpoczyna prawie 5 milionów uczennic i uczniów. Dziś premiera piosenki Nasze Białe Noce Ireny Santor i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Utwór nagrany ponad 50 lat temu i niedawno odnaleziony w archiwach Polskiego Radia jest zwiastunem płyty, która ukaże się jesienią. Będzie na niej 8 sensacyjnie odnalezionych utworów zarejestrowanych dla Polskiego Radia przez Irenę Santor i Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w latach 73-74, mówi Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tytuł albumu Zakochana w śnie jest także tytułem jednej z piosenek na tej płycie, jedynej, którą napisał Jan Ptaszyn-Wróblewski dla Ireny Santor i wybranej przez panią Irenę jako tytuł właśnie całego albumu. Singlem, który zapowiada i promuje ten album, jest piosenka Nasze Białe Noce. I jest to piosenka bardzo podniosła, w sumie typowa dla Ireny Santor, taka bardzo dramatyczna, pozwalająca szeroko pokazać te umiejętności wokalne, ale także zaaranżowana w taki bardzo nowatorski, bardzo odważny, nawet jak na ówczesne czasy, sposób.

Love on the Big Screen to grupa Animal Collective. Rzecz jasna nowość, bo ta audycja nowościami stoi. Dzień dobry, po raz drugi. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Justyna Grabarz. Będziemy tutaj z Państwem jeszcze do godziny 12. Nadal mamy bardzo dużo dobrych rzeczy do zaprezentowania muzycznie. Między innymi taki mały komunikat od pewnego artysty, którego imienia i nazwiska świat nadal nie poznał, ale jego pseudonim jest całkiem dobrze światu znany. A, i właśnie wydał nowy utwór. Tu Waluś, Kraksa, Kryzys. Słuchacie mojego nowego singla Walka o każdy kolejny dzień w Trójce. Z czymkolwiek walczycie, o cokolwiek walczycie, uważam, że warto wykorzystywać swój potencjał. Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można. Pieskie życie, głowa, cała, wielkie wizy, prosta sprawa. Łys, łys, atak znienacka, śmierć o bliskich upomina się, a w miejsce beztroski zakrada się debra i walka o każdy kolejny dzień. Widoki, z których miałem przykład brać, od osób, których wolałbym nie poznać. Włożony trud, żeby pomóc sobie pomóc, finalnie bez gwarancji na krzywdy brak. Muszą tłumaczyć się, a co mi da na szlaku codzienności? Łatwiej się idzie krokiem nieprzyzwoitości. W obliczu przeciwności jestem gotów na życia, dobrą pamięć miał. procenty obracają w proch świat. A co to, to nie, lepiej unikać ognia. A jeśli kłamiesz, to takich jak ja. Nie tędy droga, kiedy język wyprzedza zęby, zanim mysz zdąży dotrzeć do ust. Na koncie złota, platyny i diamenty, wartości równej objętości w próżni tlenu. W obliczu przeciwności jestem gotów na Waluś, Kraksa, Kryzys i piosenka o walce o każdy kolejny dzień. I przy okazji utwór otwierający zbliżający się album Walusia Tematy i wariacje. Album, który ma być czymś więcej niż tylko takim zwykłym zbiorem utworów, będzie całą opowieścią z początkiem, środkiem i końcem. Bardzo mi się też podoba sposób, w jaki Waluś ten album promuje. W wielu miejscach na mieście pojawiły się plakaty poszukiwanego listem gończym Walusia. Mężczyzny, który ma na koncie 3 albumy długogrające i jest podejrzany o popełnienie kolejnego, który według najnowszych ustaleń ma się ukazać w tym roku. No i to są bardzo dobre wieści. No to czekamy na płytę, a w międzyczasie słuchamy kolejnej nowości, już nie Waluś, a Sir Chloe i The Hole, tak więc gitary po raz kolejny. Wake up, look in the mirror. I've never seen her, I've never seen her. I'm out of ideas. What's a girl to do when the thrill is gone and nothing's new? When it's not fun, it's not fun, it's not fun anymore. No one can reach me. I'm nowhere to be. And don't ask me where. ready to go. It's not enough, I could swallow it whole. I see relief and I lose all control. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo słyszą, Mac DeMarco powrócił z całkiem normalną piosenką zatytułowaną Home. Zapowiada też całkiem normalną płytę, na której znajdzie się 12 utworów, nie 200 przypadkowo ponumerowanych, jak to czasami w jego przypadku bywało, a po prostu 12. Album nosi tytuł również całkiem prosty, Guitar, i się ukaże już 22 sierpnia. Ja tam się bardzo cieszę i czekam, bo naprawdę lubię ten klimat, jaki Mac DeMarco tworzy swoją muzyką. No to teraz coś zupełnie innej muzycznej bajki. Co więcej, po tych leniwych dźwiękach będzie można trochę potańczyć przy muzyce płynącej z Włoch.

polskieradio.pl, / głosowanie, tam calutki zestaw. A my wracamy teraz do piosenek z tego tygodnia, polskich, wakacyjnych przy okazji. Zespół Haj i Piff Paff. To się wiją godziny, z kąta w kąt, na przestrzał. Piw, paw i do tych trawanici, płyn w pław i do tych trawanici. Co to się wiją godziny, z kąta w kąt, nie idziemy. Piw, paw i do tych trawanici. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving. Summertime, summertime, summertime is true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime. Falling for you, splashing, laughing, loving just like a fool. Was there an undertone when I pulled you close? And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Ooh, ooh. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving. Summertime, summertime, summertime, it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over.

trójka. Słońce. Kolejna piosenka o wakacyjnym tytule, z taką nadzieją, że faktycznie tego pełnego słońca będzie w to lato jak najwięcej. Zespół Niemoc nam wybrzmiewa na trójkowej antenie. A my już mówimy do usłyszenia, bo nowy w piątek dobiega końca. Audycję realizowała Olga Szućko, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec dzisiejszego spotkania Royal Otis i Car. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Wouldn't wanna waste your time. I'll call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind. Still wanted you back on my side. Never wanna make you cry. Pretending everything's alright. I couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner. But we know it's gotta change sometime. You know. Flipping through the streets.